apapun kita apantera dilbara dilbara apapun kita apantera tujhse dil lagao main bhi family banao ab yahi to bas irada hai mera ho gaya chalu sir dilbara dilbara apapun kita apantera dilbara dilbara apapun kita apantera tujhse dil lagao main bhi family banao ab yahi to bas irada hai mera bhul ja yahan tera kuch nahi hoga सुधरेगा साला है न कोई साली है खाली है मगर वो खाली है साला है न कोई साली है खाली है मगर वो खाली है सपना है न कोई अपना है ना घर वाली है अकेली मैं अकेला हूँ तो कहाँ लगा है मेला आके मेरा घर बसा जरा मैं आऊँ क्या दिलबरा अपन की तू अपन तेरा सुहामाया सुहामाया लगता है कोई दीवाना तू करता है हंसी बहाना तू कैसे मैं तुझे ये दिल दे दूं है अनजाना तू कल तुझे बताऊंगी मैं फैसला सुनाऊंगी मैं सोचने दे मुझको भी जरा लड़की भी चालू दिलबरा अपन के तू अपन तेरा अपन के तू अपन तेरा अपन के तू अपन तेरा वो गई अब काम करें